livets aftenklokker. Ringe solfaldstimen ind, sølvstænk i de gyldne lokker. Fure på din fine kin, lad os gråne sammen, du og jeg. Du er stadig ung for mig. Skænke mig alderdommens stillhed, skøn som vårens vildre leg. Tak for gode som for onde år, sølvstænk i dit gyldne hår. Lyser om din fine tænding, livet mod sin aften går. Blomst kan visne, træ kan fældes, blegne kan være kins og ryg. Kærlighed kan aldrig ældes, men behersker liv og død. Den, der elsker sødt og rent som vi, lever altid ung og fri. Stadig nynner i vort øre hjertets første melodi. Tak for gode som for onde år, sølvstænk i dit gyldne hår. Lyser om din fine tænding, livet mod sin aften går. Varmt og ung dit hjerte banker, søde pige i dit smil. Blån og kys bag blomster ranker, tindre vårens blå april. Hvad gør det, at kinden rynker lidt, læben kysser lige blidt? Smyk dit hår med røde blomster, glem at det er sne er hvid. Tak for gode som for onde år, sølvstænk i dit gyldne hår. Tænding, livet mod sin aften går.